usługami. Zyskaj komfort i bezpieczeństwo, zlecając sezonowe czynności autoryzowanemu serwisowi Volkswagena. Teraz w promocyjnych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 17:00, czas na wiadomości. Justyna Mączka i Filip Jarek. A w tym serwisie apel sędziów Sądu Najwyższego. Niemal połowa lotów w Europie opóźniona, powodem awaria systemu kontroli lotów. Afrykański pomór świń jest już przy granicy powiatu grójeckiego na Mazowszu. Wprowadzono strefy żółte i jedną czerwoną. Co to oznacza? Za chwilę wyjaśnimy. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zaapelowało o działania, które zniwelują negatywne skutki ustawy o Sądzie Najwyższym, mówi jego rzecznik Michał Laskowski. Apel do przedstawicieli władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o podjęcie działań, które różnego rodzaju niedoskonałości, mankamenty tej ustawy zniwelują. Spowodują, że nie dojdzie do sytuacji zagrażających stabilności systemu prawnego. Michał Laskowski dodał, że jako przykład takiego zagrożenia wskazano w uchwale m.in. nowe przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa i wyłonionych ostatnio do tej rady, zdaniem Sądu Najwyższego, w sposób niekonstytucyjny 15 sędziów. A dzisiaj weszła w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, wprowadziła m.in. możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Prawo i Sprawiedliwość tymczasem złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Proponowane zmiany dotyczą m.in. Izby Dyscyplinarnej. Zmniejszenie jej budżetu będzie niemożliwe bez zgody jej prezesa, senator PiSu Jan Maria Jackowski. Bo to jest nowa izba, która powstanie w Sądzie Najwyższym i żeby zapewnić również, zabezpieczyć sprawy finansowe funkcjonowania tej izby oraz sposób powoływania sędziów do tej izby. Ja przypomnę, że ten sposób będzie szczególny. Chodzi o to, żeby maksymalnie dać ochronę niezawisłości dla tych sędziów, żeby nie byli wolni od nacisków na przykład środowiskowych w kwestii rozpatrywania spraw ich kolegów. Przypomnijmy jeszcze, że zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym wybór ławników do tego sądu Senat ma przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy. Około połowa lotów w Europie jest opóźnionych z powodu awarii systemu kontroli lotów Eurocontrol. Dzisiaj w sieci europejskiej spodziewano się 30 tysięcy lotów, z których połowa może mieć pewne opóźnienie w wyniku awarii systemu, czytamy w oświadczeniu firmy. Eurocontrol zapewnia, że znaleziono źródło problemu i trwają prace nad jego usunięciem. Afrykański pomór świń dotarł do granic powiatu grójeckiego na Mazowszu. 3 gminy, Warka, Pniewy i Grójec, znalazły się w tak zwanej żółtej strefie. Najpoważniejsza sytuacja jest w Chynowie. Tam wprowadzono już strefę czerwoną, co oznacza, że nie można wywozić z tego terenu zwierząt. Bogusław Włodarczyk z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wiąże to się z tym, że ten ASF po prostu zbliża się do tych gmin, jeśli chodzi o tę strefę żółtą. Natomiast w czerwonej strefie gminy Chynów prawdopodobnie został znaleziony dzik, który miał już wirusa z ASF-em. Na terenie powiatu radomskiego na razie nie ma zagrożenia, ale służby weterynaryjne są czujne, informuje Grzegorz Zaborski, powiatowy lekarz weterynarii w Radomiu. Reagujemy na każdy przypadek zgłoszenia padłego dzika. Zrobiliśmy akcję przeszukania lasów wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim, żeby zobaczyć, czy nie ma tam zwłok zwierząt. W marcu stwierdzono w Polsce kolejnych 65 przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie 4 województw. Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego oraz Mazowieckiego. A w tym miesiącu w całym kraju inspekcja weterynaryjna rozpocznie kontrolę w gospodarstwach, w których jest trzoda chlewna. Szef ukraińskiej dyplomacji potępił incydent, do którego doszło przed polską ambasadą w Kijowie. A wczoraj kilkunastoosobowa grupa spaliła tam biało-czerwoną flagę. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Ukraiński minister spraw zagranicznych oświadczył, że zdecydowanie potępia incydent przed ambasadą Polski. Paweł Klimkin napisał na swojej stronie w jednym z serwisów społecznościowych, że według niego była to kolejna prowokacja i podstępna napaść na przyjaźń między Polską i Ukrainą. Ukraiński szef MSZ zaznaczył, że ludzie, którzy, jak to określił, mają szczere serce, nigdy nie będą profanować symboli innych narodów. Wczoraj przed ambasadą Rzeczpospolitej w Kijowie grupa kilkunastu osób spaliła polską flagę. Żadne ze skrajnych ukraińskich ugrupowań nie przyznało się jak dotąd do organizacji antypolskiego incydentu. Polskie MSZ wyraziło oburzenie z powodu ostentacyjnego zachowania demonstrujących oraz braku odpowiedniej reakcji ze strony ukraińskich funkcjonariuszy ochrony. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki informujemy, że w Dolinie Chochołowskiej zaczynają kwitnąć krokusy, a Tatrzański Park Narodowy szuka kilkunastu ochotników, którzy w weekendy będą pilnować, żeby nie rozdeptywano tych kwiatów. Do ich zadań będzie należało upominanie turystów. To jest konieczne, mówi koordynator tej akcji Dariusz Giś. 60 tysięcy ludzi przez weekend chodzących w jednej Dolinie Chochołowskiej, no niestety musi być pilnowane, żeby ci turyści pilnowali się szlaku, żeby nie schodzili ze szlaku, żeby nie wydeptywali polan, nie chodzili po krokusach, nie kładli się, usiłując zrobić jak najpiękniejsze zdjęcie. Tym, którzy w najbliższy weekend wybierają się oglądać krokusy, przypominamy, że są one pod ścisłą ochroną również poza terenem parku. W ubiegłych latach zdarzało się, że kierowcy niszczyli kwiaty, bo na pobliskich polanach parkowali samochody. I to wszystkie informacje. Teraz 17.30, wiadomości w skrócie. Czas na informacje sportowe, Tomasz Gorozdowski. Dziś, teraz w zasadzie tylko o piłce, no ale cóż, taki czas. Najpierw ligowe, a w zasadzie pucharowe boiska. Górnik Zabrze zagra z Legią Warszawa w pierwszym meczu półfinałowym rozgrywek o Puchar Kraju. Bramkarz Górnika Wojciech Pawłowski. Dla piłkarza to jest fajne, jak właśnie gra co 3 dni, że ma ten mniejszy okres przygotowawczy. Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, chcemy ten mecz wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Jutro Korona Kielce spotka się z Arką Gdynia w drugim półfinale. A na zagranicznych boiskach dziś, wiadomo, Liga Mistrzów. Dwa ćwierćfinały, który ciekawszy, w Turynie Juventus spotka się z Realem Madryt. W Sewilli gospodarze zagrają z Bayernem Monachium. Chyba jednak ciekawiej zapowiada się powtórka ostatniego finału. To przenieśmy się do Włoch. Czarodzieju Allegri, spraw, żeby Ronaldo zniknął. Suplikuje na pierwszej stronie Gazeta dello Sport, oddając hołd portugalskiemu snajperowi i taktycznemu geniuszowi trenera Juve. W przedmeczowej analizie czytamy, są galaktyczni, ale można ich ograć. Stara damo, to się da zrobić. Stoper Giorgio Chiellini, pytany na konferencji prasowej, czy nie narzeka na losowanie i czy nadszedł czas zemsty za porażkę sprzed roku, powiedział: jeśli ktoś chce wygrać Ligę Mistrzów, musi po drodze trafić na Real, Barcelony albo Bayern. Nie pałamy rządzą zemsty za Cardiff, ale trener ma trudny wybór, bo każdy chce w tym meczu zagrać. Wszyscy żałują, że z powodu kartek nie wystąpi reżyser gry Juve Mirelem Pjanic i zastanawiają się, czy wreszcie w tak ważnym meczu Dybala zagra tak, jak potrafi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek spotkania o 20.45. Powtórzę, przypomnę, że w drugim dzisiejszym meczu Sevilla zagra z Bayernem Monachium. I jeszcze o tym, że nawet w piłce trzeba płacić za swoje błędy, albo przede wszystkim 9 dni po kompromitującej porażce z Gibraltarem 0-1 z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Łotwy zwolniono Aleksandrsa Stavrkosa. A w Grecji prezes Olympiakosu Pireus wziął się za zawodników swojego klubu. Na pierwszy zespół nałożono grzywnę w wysokości 400 tysięcy euro. To kara za rozczarowujące wyniki. Kibice i ja długo was tolerowaliśmy. Prawda jest taka, że wielu z was powinno już pojechać na wakacje. Zbuduje zespół od zera, cytuję Marina Kasi, prezesa grecka prasa. Oby mu tylko konsekwencji starczyło. Państwo dzwonią i meldują 22,7 trójek. Chciałem poinformować tylko o pięknej pogodzie w Opolu. 20 stopni w tej chwili o 17 i piękne słoneczko. A jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, gdzieniegdzie możliwe także przelotne opady deszczu. I uwaga, możliwość wystąpienia burz. Temperatura maksymalna jutro o takich pogodach i o takich liczbach, to moglibyśmy co chwilę czytać, od 15 do 17 stopni na północnym wschodzie, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Komponuj wymarzone zestawy dużego AGD swoich ulubionych marek. Beko, Amika lub Whirlpool. A otrzymasz nawet do 650 zł rabatu na wybrany sprzęt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Marian? Hmm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert.

Sylvia Says, czyli Charlotte Gainsbourg, czyli piosenka dnia w Trójce Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Otrzymanie amerykańskiej wizy może być jeszcze trudniejsze. Administracja Donalda Trumpa chce, by osoby ubiegające się o wjazd do Stanów Zjednoczonych musiały udostępniać swoją historię z mediów społecznościowych. Departament Stanu zgłosił w federalnym rejestrze dokument, z którego wynika, że każdy wnioskujący o wizę będzie podawał odnośniki do swojego konta na Facebooku, Twitterze i na innych serwisach używanych w ciągu ostatnich 5 lat. Sprawą zajął się Łukasz Karusta. Prawie 15 milionów osób rocznie ubiega się o amerykańską wizę. To głównie Chińczycy, Meksykanie, Hindusi, ale także Polacy, bo wciąż jesteśmy jednym z ostatnich unijnych krajów bez swobodnego wjazdu do Stanów. Zazwyczaj jest łatwo i bezproblemowo. Jakieś 5 minut trwało i wbili wizę na 10 lat. Mówi podróżniczka Anita Demianowicz. Ale teraz i tak już długi wizowy formularz może powiększyć się o kilka rubryk, w których będzie trzeba wpisać linki do swoich profili w mediach społecznościowych. Eksperci się dziwią, bo przecież amerykańska administracja może prześwietlić już każdego, jak tylko chce. Po co więc ujawniać swoje konta na Facebooku czy Twitterze? Były korespondent w USA, Andrzej Krajewski, ma pewne przypuszczenie. Jeżeli pan ma jeszcze 3 inne konta pod jakimiś dziwnymi nazwami, no to wtedy rzeczywiście do tego mogą nie dotrzeć. I jeżeli trzeba by było podać takie pseudonimy, no to może to by miało jakiś sens. Z kolei Mikołaj Nowak, specjalista do spraw nowych mediów, przypuszcza, że może też chodzić o to, że amerykańskie władze chcą się w ten sposób zabezpieczyć przed oskarżeniami o inwigilację. Dlatego, że gdy władza zaczyna szperać poza naszą wiedzą, no to robi coś w sposób tajny, czyli dokonuje inwigilacji. Natomiast jeżeli my udostępniamy to im, to poniekąd odbieramy władzy tę możliwość narażenia się na reperkusje, na kryzys wizerunkowy, ponieważ daliśmy do tego dostęp. Sama administracja prezydenta Trumpa tłumaczy planowane zmiany między innymi lepszym zabezpieczeniem przed terrorystami. Jak ktoś nie ma dobrego innego powodu, to zawsze mówi, że terroryzm. Putinowi też chodzi wiecznie o terroryzm. I jak dodaje Andrzej Krajewski, na pewno jest to ryzykowny krok, zwłaszcza jeśli mowa o wolności słowa. To powoduje, że występuje tak zwany efekt mrożący. To znaczy 3 razy się zastanowimy, zanim coś zrobimy. I być może właśnie o to chodzi. Ale czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś na przykład napisał coś złego o Donaldzie Trumpie albo o innym prezydencie, który będzie na przykład za 10 lat to prawo będzie dalej obowiązywać i nie zostanie wpuszczony na teren Stanów Zjednoczonych właśnie dlatego? Jest oczywiste, że tak być nie powinno. Natomiast pytanie jest, jaka będzie możliwość odwołania się od ewentualnej decyzji i czy takie uzasadnienie typu Donald Trump to świnia, czy to będzie mógł rozpatrzeć sąd, no czy w ogóle będą jakieś kryteria? Tego jeszcze nie wiemy. Wszystko z pewnością będzie odbywało się w majestacie prawa. Przecież na prześwietlanie naszych kont godzimy się i teraz. My, dołączając do serwisu społecznościowego, akceptujemy obszerny regulamin zasad, które nie są po naszej myśli, ale my o tym nawet nie wiemy, ponieważ 90% użytkowników nawet tego nie czyta. A nie mamy pojęcia o tym często, że wszelkie materiały, które tam dodajemy, na przykład nasze prywatne zdjęcia, mogą być wykorzystane bez naszej wiedzy przez operatora tego serwisu. Więc czy udostępnienie tego amerykańskim urzędnikom nie jest łamaniem naszej prywatności? Jeżeli się na to zgodziliśmy, to nie. Zdaniem Anity Demianowicz to po prostu znak czasów. Kiedyś przedstawialiśmy umowę o pracę, teraz historię Facebooka i wpisy na Twitterze. Ja bym się nie obawiała, natomiast patrząc na profile społecznościowe chociażby Facebooka wielu znajomych, to myślę, że pewnie mógłby być problem dla niektórych, ale jakby nie od dziś wiadomo, że nie wiem, pracodawcy prześwietlają Facebooka i to też często decyduje o tym, czy ktoś dostanie pracę, czy nie. Jeżeli publikujemy coś w mediach społecznościowych, no to nie ma się co dziwić, że ktoś do tego dojdzie, czy będzie chciał to sprawdzić. Mało tego, wnioskujący o wizę będą proszeni też o podanie swoich numerów telefonów oraz historii podróży. Departament Stanu nie podaje, czy to, jakie kraje odwiedziliśmy w ostatnich latach, będzie miało wpływ na przyznanie wizy. Dodajmy jeszcze, że aby dany kraj podpisał umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ruchu bezwizowym, musi przede wszystkim spełniać to słynne kryterium związane z odsetkiem odmów wizowych. Wymagany jest poziom poniżej 3%, a w Polsce wynosi on wciąż więcej, ostatnio prawie 6%. Tu Trójka, prawie 20 minut po 17. Za chwilę zadamy pytanie, czy Polska jest gotowa na kolejną wyprawę, i to zimową, na K2. Czy będziemy w stanie zdobyć tę górę? Niektórzy mówią, to właśnie Polakom się należy. Odpowiedź już za chwilę. Puk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci miłość płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zakrętach nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Autopromocja. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Tak jak my. Właśnie w ramach pracy, ale też pasji, zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta. Czy potencjalni laureaci się cieszą? Jak najbardziej tak. Nie wszyscy. My to znosimy cierpliwie i z pokorą. Może ja wyjaśnię. Celem plebiscytu nie jest naśmiewanie się z polityków. Pan być może wierzy w to, co pan mówi. Pobierał pan pieniądze. Naprawdę nie. Potwierdzam, redaktor Łukawski mówi szczerze. Może ciemny lud to kupi. Mimo powątpiewań nie zmieniamy planu. Gala się odbędzie. Mało tego, wieczór uświetnią Grzegorz Halama i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Transmisja 5 kwietnia, tuż po 18. Zapraszamy! Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Mogą Państwo naturalnie tej gali posłuchać przez radio. Polecamy Trójkę. Mogą także Państwo pojawić się przy Myśliwieckiej. 3/5/7. Mamy 15 podwójnych zaproszeń. Czwartek, godzina 18. Gala Srebrnych Ust. 22,7 trójek. A telefony także w innej sprawie. No, stworzył nam się, proszę Państwa, swoisty ranking długo pracujących sprzętów AGD. Ja w domu mam pralkę i do dzisiaj sprawna i kupowałem ją w 1980 roku, przed dostaniem mieszkania. I ona jest w piwnicy, spełnia swoją rolę. Wszystkie części są do kupienia za grosze. Kto da więcej? Moja mama. Ja mam kupioną pralkę w 78 roku i ona pierze do dziś. Nie wiem, czy ktoś już zgłaszał dłuższy rekord żywotności pralki. No, 78 to jak dotąd chyba nikt nie przebił. 17:23. Zapraszamy do Trójki. Od powrotu polskich himalaistów z nieudanej zimowej wyprawy na K2 minęły 2 tygodnie, a już pojawił się plan zorganizowania kolejnej. Według niektórych wspinaczy można by ruszyć jeszcze w tym roku. Informacje na ten temat zebrała Paulina Kozion. K2 to ostatni ośmiotysięcznik, który nie został jeszcze zdobyty zimą. Polacy próbowali się na niego wspiąć już kilka razy, ale wciąż bez powodzenia. Tegoroczna głośna wyprawa zakończyła się fiaskiem po 2 miesiącach, ale polscy himalaiści planują już następną. Według kierownika polskiej bazy pod K2 Piotra Snopczyńskiego do kolejnej próby może dojść jeszcze w tym roku w grudniu. Przełożeniem na rok 2019. Myślę, że takie plany już powstały i na pewno są prowadzone w tej sprawie jakieś rozmowy. To była moja 4. wyprawa i zawsze były dobre warunki, koniec grudnia i początek stycznia. Ale sekretarz generalny Polskiego Związku Alpinizmu, Marek Wierzbowski, zwraca uwagę, że jest wciąż trochę za wcześnie na myślenie o kolejnej wyprawie. Za mało czasu minęło od wyprawy, żeby przemyśleć wszystko i zastanowić się, czy jest wystarczająca ilość osób, które chcą tam pojechać, żeby pojechać w tym roku, to tak naprawdę karawana ze sprzętem musiałaby wyruszyć we wrześniu. Jednak chętni do wspinania są, m.in. Adam Bielecki, który mówił o tym zaraz po powrocie z pod K2. Ja jestem zdecydowanym optymistą, uważam, że ta góra jest do zdobycia zimą. Co więcej, jestem większym optymistą niż przed samą wyprawą i że mamy szansę po prostu na nią wejść, więc pewnie będziemy chcieli wrócić w przyszłym roku. Skoro jesteśmy w tym zimowym himalaizmie nieźli, skoro mamy szansę wejścia na szczyt, to wydaje mi się to uzasadnione. Do tego Marta Naczyk, dietetyczka przygotowująca wyprawę na K2 zapewnia, że wyniki wspinaczy, którzy wrócili z poprzedniej wyprawy, są na tyle dobre, że do końca roku będą oni gotowi na następną próbę, a szczególnie Adam Bielecki. Na przykładzie Adama mogę powiedzieć, że jest świetnie zregenerowany. Jest to osoba, która miała naprawdę minimalny spadek wagi podczas wyprawy. Także teraz kwestia wdrożenia kolejnych takich przygotowań z punktu widzenia dietetyki i żywienia, wyrównania tych parametrów, a już widziałam pierwsze badania po wyprawie, nie widzę przeciwwskazań, żeby nie odbyło się. Oczywiście do kolejnej wyprawy potrzebne są też duże pieniądze. Tę zakończoną kilka tygodni temu milionem złotych dofinansowało Ministerstwo Sportu. Nie wiadomo, czy podobną sumę udałoby się uzyskać jeszcze w tym roku. Inna sprawa, że na kolejną wyprawę potrzebnych będzie mniej środków, tłumaczy Piotr Snopczyński. Część sprzętu mamy z tej wyprawy, czyli najważniejsze wyposażenie indywidualne każdego pinacza. Część rzeczy zostawiliśmy w depozycie w Pakistanie. Ponadto ja myślę, że sponsorzy zobaczyli, jak bardzo medialna jest ta wyprawa. Myślę, że będzie trochę sponsorów, którym będzie zależało, żeby być sponsorem takiego wyjazdu. Ostateczna decyzja w sprawie organizacji następnej wyprawy na K2 może zostać podjęta już w przyszłym tygodniu na spotkaniu zarządu Polskiego Himalaizmu Zimowego i Polskiego Związku Alpinizmu. Paulina Kozion, bardzo dziękujemy. A Państwo piszą i telefonują w sprawie tych bezawaryjnych sprzętów AGD. Mój robot kuchenny pracuje już od grudnia 1989 roku, pisze pani Teresa z Lubina i dodaje, pracuje zupełnie bezawaryjnie. zd@polskieradio.pl, tu Trójka. Wracamy już za chwilę z najważniejszymi informacjami. Zbliża się 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Szef ukraińskiego MSZ-u potępił incydent, do którego doszło przed polską ambasadą w Kijowie i nazwał go prowokacją. Wczoraj przed placówką kilkanaście osób spaliło biało-czerwoną flagę. Żadne ze skrajnych ukraińskich ugrupowań nie przyznało się dotąd do organizacji incydentu. Polskie ministerstwo wyraziło oburzenie z powodu zachowania demonstrujących oraz braku odpowiedniej reakcji ze strony ukraińskich funkcjonariuszy ochrony. Grzegorz Schetyna chce, by Kazimierz Michał Ujazdowski był kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia. Zapowiedział to podczas konferencji prasowej w Warszawie. Lider PO dodał, że kandydaturę byłego ministra kultury będzie rekomendował władzom Platformy we Wrocławiu. Kazimierz Michał Ujazdowski jest obecnie europosłem. Wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości w styczniu ubiegłego roku wystąpił z partii. Poświąteczną żywność możemy oddać do tak zwanych jadłodzielni. Specjalne lodówki ustawione są w miejscach publicznych w kilkunastu miejscowościach. Prezes Polskiej Federacji Banków Żywności Marek Borowski podkreśla, że wiele osób potrzebuje pomocy. W naszym kraju około 2 milionów Polaków żyje cały czas w skrajnym ubóstwie, czyli absolutnie nie stać ich na spożywanie pełnowartościowych posiłków. W Polsce pierwsza jadłodzielnia stanęła wiosną w 2016 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Według tzw. wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego zmalał dług i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. W ubiegłym roku dług wyniósł 50,6% PKB, podczas gdy w 2016 roku było to 54,2%. Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku stanowił 1,5% PKB wobec 2,3% zanotowanych rok wcześniej. Rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski mówi, że dane pokazują, iż finanse publiczne są stabilne, no i bezpieczne. Wynika to zarówno z gospodarnego zarządzania wydatkami publicznymi, jak i z realizowanego uszczelnienia systemu podatkowego, który skutkuje wyższymi wpływami. W opinii ekonomisty i prezydenta Centrum imienia Adama Smysa Andrzeja Sadowskiego spadek długu i deficytu może wynikać również z braku możliwości realizacji niektórych inwestycji przez samorządy z powodu wzrostu cen artykułów oraz płac w sektorze budowlanym. Jeżeli barierą dla zwiększenia długu jest właśnie wzrost cen i brak chętnych w sektorze budowlanym do realizacji dzisiaj inwestycji, to jest to informacja średnio dobra. Generalnie pokazuje, że w naszym kraju dzieją się w tle czy równolegle zupełnie inne procesy. Pełne dane dotyczące długu i deficytu poznamy 23 kwietnia. Francja i Niemcy zapowiadają, że do czerwca zostanie przygotowany plan reform strefy euro. Wcześniej, bo już za miesiąc, mają się odbyć dwustronne konsultacje i mini szczyt ministerialny. Niektórzy jednak wątpią, czy uda się uzyskać zgodę wszystkich państw ze wspólną walutą. Beata Płomecka. Berlin i Paryż chcą uzgodnić plany budowy Unii Bankowej, czyli systemu gwarantowania depozytów oraz przekształcić specjalny fundusz dla krajów z problemami finansowymi w strefie euro w Europejski Fundusz Walutowy z większymi kompetencjami. Ale niektórzy eksperci prognozują problemy w reformowaniu strefy euro. Szef brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Daniel Gross zwraca uwagę na sytuację we Włoszech, gdzie w niedawnych wyborach dobry rezultat uzyskały partie antysystemowe i eurosceptyczne. Włochy są dużym krajem, w którym te partie mogą nie zgodzić się na ambitne reformy strefy euro. Poza tym nawet między Francją i Niemcami są różnice zdań co do ambicji reform. Prezydent Francji chce utworzenia osobnego budżetu Eurolandu i osobnych instytucji. Na co z kolei nie zgadza się kanclerz Niemiec, bo uważa, że to usankcjonowałoby podział Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec ceny walut. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 56 groszy, euro 4 zł 19, dolar 3 zł 41 groszy, funt brytyjski jest po 4 zł 80 groszy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże, na krańcach północno-wschodnich i na wybrzeżu zachodnim możliwy słaby deszcz. Rano gdzieniegdzie możliwe mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 5 do 8 stopni, chłodniej 2 do 4 stopni jedynie lokalnie na wschodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić oryginalny olej Toyoty z filtrem oleju już od 199 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Marian?

Górski, immunolog z Polskiej Akademii Nauk. W roku 2050, za około 30 lat, ilość zgonów z powodu antybiotykooporności przewyższy ilość zgonów z powodu nowotworów. Ile teraz mamy antybiotyków? Zarejestrowanych jest około 130. Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Natomiast to są nazwy handlowe. Niektóre z nich wykorzystują podobne czy te same związki chemiczne. Generalnie antybiotyków się nadużywa. Mianowicie przychodzi pacjent do lekarza, ma jakiś stan podgorączkowy. No i mimo, że nie ma bezwzględnych wskazań do podania antybiotyków, lekarz często przepisuje. Poza tym nasze ukochane zwierzaczki zjadają więcej antybiotyków niż my. Wprawdzie w Europie jest teoretycznie zakaz poddawania antybiotyków do pasz, no ale różnie z tym bywa. A na przykład w Stanach Zjednoczonych takiego zakazu nie ma, jest tylko rekomendacja. Czy jeśli ktoś wcześniej nie brał antybiotyków, może też być na nie odporny? No tak, dlatego, że mogą na przykład zjeść produkt mięsny od zwierzęcia, które było karmione antybiotykami. Po to, żeby stworzyć działający antybiotyk, potrzeba wielu lat pracy i setek milionów dolarów, bo później sprawdzić i przeprowadzić przez całą procedurę, jaka jest wymagana przez urzędy rejestracji leków. W efekcie całkiem niedawno czołówki agencji prasowych obiegła informacja, że po raz pierwszy od 30 lat udało się znaleźć i zarejestrować zupełnie nowy antybiotyk. I to pokazuje, jak bardzo jesteśmy w tyle za bakteriami. One uodparniają się cały czas. My potrzebujemy czasami dziesiątków lat na to, żeby znaleźć na nie nową broń. Te bakterie mają zdolność do nabywania odporności bardzo szybko, zwłaszcza jeśli pacjenci poddawani są leczeniu antybiotykami. Bakterie mają te właściwości, że przekazują sobie materiał genetyczny warunkujący odporność u nich na kolejne leki. Jeśli nie antybiotyki, to co w zamian? Profilaktyka częściowo, być może bakteriofagi. Czyli wirusy atakujące bakterie. Poszukujemy tak zwanej ostatniej deski ratunku w przypadku trudnych zakażeń. W takich antybiotykach to jest na przykład kolistyna. Kiedyś był stosowany w bardzo ograniczony sposób. Teraz się wyciąga szuflady te patenty. Tak, to są rozwiązania, które pozwalają nam tutaj zaskoczyć bakterie. Natomiast to, gdzie znajdujemy szczepy wrażliwe na kolistynę, to coraz częściej mamy doniesienia już o oporności na kolistynę. Wyjątkowe bestie, te bakterie. No musimy pamiętać, że były przed nami i niektórzy twierdzą, że będą też po nas. Wszystkie te niepokojące informacje zebrała Izabela Woźniak. Tu Trójka, 18 minut do 18. Już za chwilę Puls Trójki. Gośćmi Marcina Pośpiecha będą Marcin Chorała i Paweł Suski. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. That if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Posłowie poświęteczni, jak się zdaje, jeszcze w swoich rodzinnych stronach. W studiu w Gdańsku Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, a w Bydgoszczy Paweł Suski, Platforma Obywatelska. Panowie, mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, dzień dobry. Witam panów dobry, w Trójce. Prezydent Duda w piątek zawetował tak zwaną ustawę degradacyjną. W sejmowym głosowaniu poseł Marcin Horała ją poparł. Poseł Paweł Suski był przeciw. Na początek pytanie do Gdańska. Marcin Horała, ma pan żal do prezydenta? Wie pan, pytam, bo pamiętam, jak Lew bronił panu ustaw sądowych częściowo zawetowanych przez prezydenta. Teraz kolejne weto i ustawa, którą pan popierał. Tak, oczywiście. No to taka smutna i zaskakująca decyzja pana prezydenta. Tym bardziej, że no wcześniej w toku procedowania nie zgłaszał publicznie jakichś zastrzeżeń do tej ustawy. No ale cóż, no, to jest prerogatywa prezydenta. Pojawiają się głosy, że obóz dobrej zmiany znalazł się na krawędzi rozłamu. Nie, to raczej marzenia opozycji takie, żeby tak było. A czy prezydent znalazł się poza tym obozem dobrej zmiany, lub też używając takiej terminologii z 2015 roku, poza tą jedną czerwoną, biało-czerwoną drużyną? Nie, ja też tak bym nie mówił. Zgadzam się i zgadzamy się z przytłaczającą większością decyzji pana prezydenta. No ale akurat w tej sprawie się nie zgadzamy. No to się jakby może zdarzyć wśród dorosłych ludzi i wolnych, że mają różne poglądy na różne sprawy, nawet jeżeli zasadniczo się ze sobą zgadzają. Wie pan, tak dopytuję, bo czytam komentarze i tak tę piątkową decyzję prezydenta bardzo ostro krytykują ludzie związani z prawą stroną polskiej sceny politycznej. Mojego głosu już nie ma, tak mówił Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Wiele cierpkich słów pod adresem prezydenta padło też z ust Piotra Walentynowicza, Pawłowicz, Tomasza Sakiewicza czy Antoniego Macierewicza. Były minister obrony w rozmowie z Radiem Wnet mówił tak: w wymiarze narodowym, ogólnospołecznym, to jest znak cofnięcia przemian w Polsce do bardzo, bardzo wczesnego etapu umów w Magdalence. To naprawdę jest bardzo zła decyzja dla procesu odbudowy niepodległości Polski. Zgadza się pan z tą opinią? Jak pan słusznie zauważył, to nie jest akurat moja opinia, tylko innej osoby. Natomiast ja po prostu nie zgadzam się z tą decyzją prezydenta. No ona była dla mnie też zadziwiająca. Do tej pory nie bardzo rozumiem motywy takiej decyzji. No i tyle. Po prostu się z nią nie zgadzam. Natomiast też nie robiłbym z jednej decyzji tutaj jakichś ogromnych teorii. Wcześniej mieliśmy jeszcze ustawy sądowe, więc to już nie jest jedna decyzja. Panie pośle, przejdźmy do kwestii prawnych. Jest pan prawnikiem. Zna pan z pewnością zapisy ustawy degradacyjnej. Czy znajduje się w niej tryb odwoławczy? To zależy. Zasadniczo się nie znajduje, chociaż można go domniemać z przepisów ogólnych. No właśnie. Czy w ogóle w Polsce obowiązujących. No bo każda decyzja, na przykład będąca decyzją administracyjną, ma swój tryb odwoławczy. Natomiast tutaj oczywiście w takich przypadkach, które są właśnie oczywiste, no bo na przykład jeżeli mówimy o członkach Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, no to jest to zamknięty katalog, dokładnie wiadomo, kto był członkiem, więc trudno, żeby ktoś się odwoływał, twierdząc, że nie był członkiem WRON. No to tutaj de facto możliwości odwołania nie ma. No czyli jak rozumiem, mamy dwie kategorie. Jest grupa osób, członków Wojskowej Rady Odrodzenia Narodowego, która nie może się odwoływać, te osoby nie mają takiego prawa, oraz pozostali wojskowi, którzy mogą skorzystać z drogi administracyjnej. Dobrze to rozumiem? Czy generalnie rzecz biorąc, ustawa zawiera szereg przesłanek, które powodują utratę stopnia wojskowego. No i po prostu jeżeli ktoś, na przykład jest tam taka przesłanka, że pełniąc funkcję służbową kierował działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego, no to można prowadzić dyskusję i w odwołaniu udowadniać, że się tego nie robiło. No, kwestia przynależności do WRON-u jest po prostu tak oczywista, że de facto nie widzę tu możliwości odwołania, choć w sensie formalnym ktoś mógłby może no właśnie, się zastanawiać. Ale dla wielu osób nie jest to tak oczywista decyzja i tutaj pojawia się przykład generała Mirosława Hermaszewskiego, który według swoich relacji mówi, że został wpisany na tę listę członków Wojskowej Rady Odrodzenia Narodowego bez wiedzy i zgody, a pana partyjny kolega Ryszard Czarnecki, którego teściem jest generał Hermaszewski, w jednym z wywiadów mówił, że jest on polskim patriotą, a stawianie go na jednej płaszczyźnie z ludźmi odpowiedzialnymi za stan wojenny uznał za niesprawiedliwe. No to znów opinia Ryszarda Czarneckiego, a nie moja. Proszę zwrócić uwagę, że ta ustawa nie przewiduje, że komukolwiek miałaby się dziać jakaś krzywda, miałby być aresztowany, nie wiem, czy ponieść jakąkolwiek inną karę. Chodzi tylko o poniesienie, pozbawienie pewnego honorowego tytułu. No jeżeli się pełniło określone funkcje w aparacie represji w komunistycznym państwie, które było reżimem narzuconym siłą Polakom, no to trudno. No to w wolnej Polsce trzeba tego ponieść niewielką honorową konsekwencję. pozycję. No, ja rozumiem argumenty pana generała Hermaszewskiego i oczywiście jest to skrajnie, jakby zupełny skraj spektrum, bo mieliśmy wiele znacznie czarniejszych postaci we Wronie. No niemniej tam był, niemniej nawet jeżeli wpisany bez swojej wiedzy, no to jednak nie wystąpił, czy w jakikolwiek inny sposób się nie zdystansował od tego. No więc tą konsekwencję jeszcze Paweł raz podkreślmy, Suski. Nie jakąś karę szczególną, której wymagałaby procesu sądowego, udowodnienia winy, tylko po prostu pozbawienia pewnego honoru, pewnego tytułu. Paweł Suski, Platforma Obywatelska. W stanie wojennym w latach 81-83, tylko w tych latach, życie straciło 40 osób, w tym jak wiadomo 9 górników z kopalni Wujek. Historycy podają też, że tylko w tych latach, o których mówimy, odnotowano 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji, z których 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy aparatu ówczesnego państwa, tak podają historycy. W 2012 roku członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego zostali uznani przez sąd za grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski mówił dziś, że ustawa degradacyjna była aktem minimalnej, symbolicznej sprawiedliwości. Poseł Suski, poseł PO, pan zagłosował przeciwko tej ustawie. Panie pośle, dlaczego? Tak, tak. Zagłosowałem przeciwko, jak cała opozycja. Jest to ustawa zła, a to właściwie... No nie, jeden z pana kolegów, pan Mędrzydło, zagłosował za tą ustawą. Okej. Wyjątki potwierdzają regułę. W każdym razie... I oczywiście nie wliczamy Kukiz 15. Związek przestępczy o charakterze zbrojnym jak najbardziej. I to sąd jest odpowiednim organem do tego, żeby określać, komu ten stopień oficerski należy obniżyć, zabrać, czy kogoś zdegradować. W tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz próbuje zmieniać polską konstytucję, prerogatywy konstytucyjne ustawami, ustrój państwa ustawami, co jest niedopuszczalne. Tą ustawą wyręcza sąd. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych bardzo złych czasach stanu wojennego i wokół stanu wojennego, gdzie mnóstwo ludzi zostało poszkodowanych, sądy są od tego, żeby wymierzać kary. Ale wie pan, druga strona mówi, że przez 20 lat nie udało się skazać jednak tych generałów, którzy odpowiadali za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Panie pośle, czy zgadza się pan z argumentami, które w piątek podniósł pan prezydent? W części tak, aczkolwiek pan prezydent bez zmrużenia oka zlikwidował Trybunał Konstytucyjny, a tutaj próbuje właściwie nic nieznaczącą ustawę zawetował. To jest taka próba odseparowania się. Ewidentnie pękło coś w ekipie Dobrej Zmiany. Wydaje mi się, że w tej chwili napięcie już sięga zenitu i może to być początek końca tej formacji politycznej. Mam nadzieję, że będziemy właśnie obserwować ten ciekawy proces. Pozwólmy odpowiedzieć na ten argument Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Czy nie wiem, na który, znaczy jeżeli mam mówić o pęknięciu i początku końca Dobrej Zmiany, to tylko zakwalifikował jako psychologiczną zjawisko zwane projekcją, to znaczy, że ktoś swoje marzenia jakby postrzega jako rzeczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o argumenty pana prezydenta, no to ja je rozumiem w sensie jakby, no, bo rozumiem po polsku i nawet trochę w języku prawniczym, więc ja rozumiem, co pan prezydent chciał powiedzieć, natomiast nie rozumiem, jak można mieć tego rodzaju zastrzeżenia, ponieważ właśnie, podkreślmy, chodzi o pewien tytuł honorowy, nie o jakąś karę, a jeżeli mówimy o tym, że sądy powinny rozstrzygać kary, no to dość powiedzieć, że ta ustawa na przykład obejmowała degradację wojskowych sędziów i prokuratorów, którzy oskarżali lub skazywali żołnierzy niepodległościowego podziemia. Na przykład taki prokurator, pułkownik Wacław Krzyżanowski, który żądał kary śmierci skutecznie dla Inki, dla 17-letniej sanitariuszki, no właśnie prawomocnym wyrokiem Sądu III RP został uznany za osobę całkowicie w porządku, niewinną, jeszcze za rządów PO został pochowany z honorami wojskowymi. Dopiero kiedy zrobiła się afera, to tam ktoś został zdymisjonowany za te honory wojskowe. Dla osoby, dla której naprawdę trudno mi taką postawę kogoś, kto żąda kary śmierci dla niepełnoletniej sanitariuszki w sposób w ogóle cenzuralny i nadający się na antenę określić. I był chowany jako oficer Wojska Polskiego. No to w ogóle jest ubliżające dla oficerów Wojska Polskiego, którzy chronią Polski, bronią Polski, mają oddać swoje zdrowie i życie, jeśli będzie potrzeba, za Polskę, jeżeli są stawiani w jednej linii z sowieckimi pachołkami i ludźmi. To w takim razie oddajmy głos posłowi Platformy Obywatelskiej, Paweł Suski, a może jednak taka ustawa by się przydała? na przykład po poprawkach prezydenta lub po uwzględnieniu jego argumentów? Tak, pan prezydent zapowiedział, że złoży podobnie jak w przypadku ustaw o sądach. Pan poseł używa sformułowania tytuł honorowy. Stopień generała Wojska Polskiego to nie jest tytuł honorowy, tylko to jest żołnierski stopień przypisany do stanowisk, do munduru, do godności oficerskiej i Sejm nie ma prawa zabierać nikomu tego stopnia. Tak jak wcześniej powiedziałem, no, tego jest sąd, a nie powinniśmy sądów No tutaj mówiliśmy o ministrze obrony i o prezydencie, a nie o Sejmie akurat, jeżeli chodzi o odbieranie stopnia wojskowego. Ale ustawę uchwalił Sejm, parlament, który w tym przypadku narzucił przekazał prerogatywy tym osobom funkcyjnym. Jeszcze raz wracam, w demokratycznym państwie prawa tego typu decyzje podejmuje sąd. Natomiast czy prezydent zaproponuje lepsze rozwiązanie? Póki co nie chcielibyśmy uczestniczyć w chocholim tańcu na grobach zmarłych. Pytanie do posła Prawa i Sprawiedliwości, do pana Marcina Horały. Nie ma pan takiego poczucia, że jednak coś tutaj poszło nie tak? Dziś rano w Trójce były wiceminister obrony, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że w czasie prac legislacyjnych prezydent nie formułował uwag do projektu ustawy degradacyjnej. W piątek prezydent mówił, że to robił. Jak było naprawdę? Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale mogę o czymś nie wiedzieć. No to ja akurat nie byłem panu posłem prowadzącym przy przedstawicielu wnioskodawców w tej sprawie, ale tylko jedno słowo, bo pan poseł tutaj tak operuje argumentami o złamaniu konstytucji. Otóż właściwość sądów określają artykuły konstytucji od artykułu 173 do artykułu 187 i dalibóg nie ma tam w żadnym artykule przepisu, że o wyłącznej właściwości sądów do nadawania czy pozbawiania stopniów wojskowych, więc naprawdę nie przesadzajmy z tym szermowaniem argumentem o niekonstytucyjności bez braku w przepisie. Chyba że pan poseł jest w stanie taki przepis przytoczyć, no to wtedy uchylę czoła, ale mam przed sobą konstytucję i takiego przepisu zaręczam nie ma. Każdy zresztą może sobie przeczytać. Jeżeli chodzi o wiedzę lub nie prezydenta, no to tak jak mówię, ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć którejkolwiek z wypowiadającej się strony, aczkolwiek no, siłą rzeczy są nieco sprzeczne, więc może doszło do jakiegoś nieporozumienia. W takim razie jeszcze dopytam, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie wracało do tego tematu, czy powstanie jakaś nowa ustawa, jeżeli chodzi o właśnie te kwestie, bo według niedawnego sondażu dla Rzeczpospolitej ponad połowa Polaków, prawie 56%, nie chce degradacji generałów, tylko 29% aprobuje takie rozwiązanie. Wiele osób nie chce także, jeżeli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc powtórzę to pierwsze pytanie. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do wprowadzenia jakiejś ustawy, chociażby po tych poprawkach prezydenckich? Ja oczywiście no, ani nie należę do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, ani do kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, a to był projekt rządowy pilotowany przez to ministerstwo, więc oczywiście tam będą zapadać decyzje, natomiast jeżeli mogę powiedzieć za siebie, no to myślę, że oczywiście warto by było, żeby po uwzględnieniu tych jakichś zastrzeżeń prezydenta postarać się wrócić do sprawy, bo powtórzę, chodzi o to, żeby osoby, które dokonywały czynów hańbiących i walczyły z niepodległością Polski, nie były w jednym szeregu z oficerami Wojska Polskiego, pełniącymi zaszczytną, honorową służbę ojczyźnie. To jeszcze dopytam pana, czy kandydatem Prawa i Sprawiedliwości za 2 lata w wyborach prezydenckich może być ktoś inny niż Andrzej Duda? Teraz to pan wymaga ode mnie daru jasnowidzenia. Przypomnijmy, że ani czyli nawet nie jest jeszcze pan pewien jednak. Pan prezydent Andrzej Duda to nawet nie zapowiedział jeszcze oficjalnie, że będzie ubiegał się o reelekcję, więc gdyby na przykład się nie ubiegał, no to siłą rzeczy będzie musiał być to ktoś inny niż pan prezydent. Ja myślę, że po prostu poczekajmy do tego momentu, kiedy te decyzje będą podejmowane. Naprawdę jest jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Suski, Platforma Obywatelska. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kupiłeś u nas nowy smartfon? Teraz gratis. Przeniesiemy twoje kontakty, SMS-y, zdjęcia i filmy ze starego telefonu. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 5A 16 GB za 399 zł, a zaoszczędzisz dodatkowo 70 zł. A kupując iPhone'a 7 32 GB za 2499 zł, zaoszczędzisz dodatkowo 100 zł. O szczegóły spytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja. Należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty.